koku yeg yeg nonu upp lamu nekkon avant avant muy rëcc rëcc fa hada lol kat qad leg leg sax takunu dana nekk al khati'atu rëcc rëcc gogu bakkar gogu mu defon fi haqqi ci aqam mom rahmatan nekk yermude mota leg leg amna bakkar yo xamne ñu gën top yalla manam sens bimu am moy nit ki dina def bakkar bo xamantene lim koy jural moy sababu taxé day def bakkar bi rek ci lay conscient né man nak légui nak commencé na nak djéggi day rëcc gogou muy rëcc bi tit borom ragal tax mu déllu wat mo gën par exemple top yalla go xamné nit ki da koy def ba paré di yému ci bopum chou vraiment jambar la vraiment avec toute sincérité même bu féké taguma sama bop non mais jambar la kok xam nga mo yalla ci mbé mo gën parce que kokou lim résulté ci mom la wa motax mu ne fa innaha wa kay d'ailleurs sax mom lool la wax fa innaha li wër wor moy gis nga gog mo yalla nafat an bu dafa dak ci mom da al audio bi fevar gi ñi wax han audio manam yim emerveu veewu ci sa bop waxal la sax wuté musul nako setal nako min siqatihi ci di sayam bi nafsihi ci bopam wa idlalihi ak tektal ko bi amali ci ay jëfum wa wada'at ba pare tekna khadd dara'atihi manam lexi torox han suu manam suufel gi mu suufel bopam wazulihi ak toroxal gi mu toroxal bopam ci kanamu yalla wan kisarihi ak damu gi mu damu ala utbati ci di taxaw ci keno babu sayyidi ci di feug babu sayyidihi buntu sangam wa mawlahu ak borom kay kilifa wa irfatihi ak xamal gi mu ko xamal mom bakkar mom taxna bamu xam qadrahu dayom manam ne mom ndekete jam la dafa wara torox borom wa ashhadat ba pare mu seedi loko faqrahu ak nyakam wa daruratuhu ak manam en manam necessity loru gi mu loru ila hifzi ci akarang ak sayyidin sang go xamne moy mawlahu di kilifam lako ñel ko manam soxla gi mu soxla yalla ar ko da koy gëna sentir day gëna xamne ndekete mom dafa soxla han yalla sam ko yalla tek ko ci yoon bu baax bi ba pare tamit day xamne dafa loru ila wa ila afwi ci njeggalu borom subhanahu wa ta'ala manam ak jellalem wa an walif ko wa maghfiratihi ak njeggalum laho ñeel ko wa akhrajati dana genn min mom bakkar bobu min qalbihi ci xolam han sawlatu ta'ati manam la don tax ba doon top yalla manam day tax ba manam moy ay jubanti day jubanti ci mom ak top yalla ba tax muy top yalla nak wa wakasarat wa wa kasarat ba pare day dam an fuhu bakalam an yashmaha biha ci muy yek magay aw yata kabara biha wala bok muy reey reey lu dal manam day tax dal ba do reey reey lu ti aw wala bok yara muy gis nafsuho ci bopam han biha manam muy gis bopam biha ci mom khayran ak yu min ghayrihi manam ak ngeenale min ghayrihi ci kaw kenen day tax ba doon gisuti mom de ko moné comme man ma atana def li dal sans man gonuma kenn wa day tax ba du gis né mo gën diw ak diw comme ni gaay def wa man xawma kan mais xam nga lolu moy ñak yew moy yow yaangi nek ci musiba déjà ba nan xawma kan waya man diw mom mako tané ko lolu ko moy koku xamul li xew wa awqafathu ba pare bakkar bobu dafa tax mu taxaw bayna yaday rabbihi ci kanamu borom mawqifal khati'ina taxaway way rut ñi may way toña way rut am rut wala njumte yu mag ya almusdibina way bakkar ya na kisar ra'si mu wacce bopam manam bop bi mu wengal ko han suufel ko bayna ya day rabbi ci kanamu borom mustahiyan biram nek aji kersawu min wu ci borom subhanahu wa ta'ala khaifan na mbirum nek aji tit wajalan mbirum nek aji jak mu nek ku jak tam wa muhtaqiran ba fa nek ko xamantene da fay xef li taati ci top yalla gi mi top yalla mu xef mom jëf yu bax yi mi def sax mbiri tuti jëf yo tuti lol ci mom li bu mako compare sama bakkar bima fi defon yëm lu da man da war gor gelu gor gor lu encore gis na manam mu gis ne wa musta'ziman mbirum nek aji riyel li maksiyat ji ci bakkar bi mu defo moy yalla gi moy yalla wa qad deug deug arifa dana xam nafsuhu bopam bin naqs ci wagneku gi mu wagneku wa zammi ak ngagne gi mu wara ngagne bopam wara bo waay dana xam ci boromam mutafarridan ne boromam kat moy mutafarridul ki nek ciapatuuli wit mom kete bil kamal ci mat wal hamd ak yeyo cant wal wafati ak matale ni motax ñu la wax man na rafa nafsuhu faqad arafa rabbahu ku xam bopam rek xam yalla kep ku xam bopam xam yalla manam moy la moy bo xame sa bop ci doyeli gi nga doyeli ak ñaka mat gi nga ñaka wat ak soxla gi nga soxla ndimbalu yalla et cetera ak ni wala bo xame yoy rek moy yi mu wax rek legi nga xam yalla parce que da ngay xam ni nekati yalla mo mat yow fokk mu ar la fokk nga wala et cetera yow xam nga ni yow jam nga bu wara toroxlu ci kanam boromam da nga doyeli da nga matali da nga et cetera da nga wara yoy rek da nga soxla di jaamu yalla da ngay xamni nak legui da nga xam yalla yalla ne kon nak ah d'accord kon man ma matale yalla moy kon ki man man ma doyeli yalla moy moy ka xamni mo doy lepp man may ki ñak awma dara manuma dara manaluma dara sama bop yalla manal bopam est cetera manam ku xam bopam rek deug deug ci melok wañe ku yitt da nga xam yalla ne ci melok matam mais lool moy conscience bi il faut mu nek lu leer nañ ci sa bop manam il faut nga conscience nekul rek lo xam dañ ko tuddi ci lamine man dama doye di awma dara munuma dara dede il faut que sentiru ne vraiment yow tu es faible et que tu es vulnérable ci plan yep il faut que sentir ko boko sentir rek xamne kon yalla xam kan mo yalla mais fek sentiru lolol xamu yalla même boko wax ci salamine ak di wax yu gëna rafet batay xamu yalla yalla nañu yalla sant waaw mono fa ayu ni'matin ana ban xewal wasalat moy jokk min allah bu tukke ci yalla ilayhi jëm ci mom jambi istak manam bepp xewal fa ayu ni'matin bepp xewal ah wala bok wa ana ban xewal wala han wala wasalat moy jokk min allah bu tukke ci yalla ilayhi jëm ci mom istak saraha da koy reeyal ala nafsihi ci kaw ci bopam manam lu ko yalla defa rek gis nga bu yegge fofu ci tu lepp lu ko yalla xewale rek day japp ni dafa beuy ci man lima yalla defal ni mu bare ni ma ko wara santé wala mais imagine ko xamne lu ko yalla defal mu defene yello no mo no man c'est normal yalla defal mo ni parce que man ku bax la non man yeneuma kenn lu bon non c'est normal yalla defal ma terang ko ku day mais ko xamantene mo xamna ni mo mel para para yalla man il faut mu torox lo ci kanam yalla ndax xamna ni ah non non man nak li ma yalla defal ak bari ci man nan lay sante yalla xawmuko munuma sante yalla sama xel dafa eulum man dafa upp dafa fim tollu meuna dafa teju sax xawma nan lay sante yalla ci xewul gu mag gi mu may defal andak man may ki ma door ci doyo di okay koku day yegg fofu wa lol man day delou wat expression way ku xam bopam rek xam yalla wara at day gis nafsuhu bopam duna hadi ko xamne mérité wul lol walam yara hat du ko gis ahlan la hadi ku yello lol waya wa ayu niqmatin gep mbugal awwala bok baliyatin dig nat wasalat bo xamne jotena ilayhi jëm ci mom raa day gis nafsuhu bopam ahlan la ahlan di ku yello lima ci lo xamantene huwa mom akbaru minha mo gëna reey lool wa lu ko dal rek ci musiba rek day japp ne mom dal man dal alhamdullilah c'est comme yalla ci li la yam ci tek mako wa parce que dal man mérité na lu gëna graw li lima mérité mo gëna dangereux li wara at day gis anna mawlahu ne borom subhanahu wa ta'ala qad ci deug deug sax ahsana dafa rafetal ilayhi jëm ci mom is ba nga xamantene lam yu aqibu mbugaluko ala qadri ci lu tolok jurmihi ak njombu tefum ak ñaaw tefum wala shatrihi du tiagen sax genn walla yalla sax mune yalla dumuuma sax lu tolok finiruma sax lu tolok genn walu lima def ci lu bon wala adna du tiagen lu gëna tuti juz minhu ak khat ci mom wa fa inma lepp lo xamne li wer bo moy lepp lo xamne yastahiquhu yelonako min al aqabati ci mbugal la tahmiluhu yanu du ko meuna yanu al jibalu doti moy montagne arrasiyat yu kawé ni man sama mbugal sama bakkar yi niñ baye montagne yi sax atamuñ ko fadlan waxuma la nak an hadha al abd min jambu bi ab da'if bu doyedi al ajiz bu lot bi mom lol lay wax manam da nan man lima yello ci mbugal manam samay bakkar 10 giñu 10 han montagne yu magi sax atamuñ ko waxuma nak man jam bi nga xamne dama doye di dama lot man buma yalla tege bakkar yi baye ko man rek defuma dara fayuma sax dafuma baye bakkar yi rek ni conséquence yi dal sama ko sam duma ko at fa inna zamba li wer bo moy bakkar wa in saghura donte dañuy wax ne bakkar bu tuti la fa inna muqabalahu bo xole li nga xamne mo jakarlo mom al azim manam ki li jakarlo mom manam ci fimu jëm manam ki nga xamne mom lañ ko def togn kiñ ko def moy al azim ki mag alladhi bi nga xamne la shay'a amul dara a'zam minhu bu ko gëna mag al kabir moy ku reuy alladhi bi nga xamne la shay'a amul dara akbar minhu bu ko gëna reuy al jalil moy nga xamne dafa kawé bi bu upp xelu doomu adama yi alladhi bi nga xamne la ajal la amul dara lu gëna kawé lu gëna mag minhu ci mom wala ajmalat amul kenn ku gëna rafet ku gëna taru ko mom al mun'im moy aji xewale gi bi jami'a ci mbolam asnafin ni'am xeti xewali daqiqaha la ta sawwa jalilaha ak la ta reey la ta kawé la ta reey min aqbahil umuri bok na ci li gëna bon ci mbir yi wa afdha'iha gën ci raglo wa asna'iha ci gën ci ñaaw wa fa in wa lolou moy bakkar manam do la bëggoon ne bakkar donte dafa tuti bo xolé par rapport ak ki nga toñ mu yalla rek mbir mi reuy wa moy exemple biñu faal bi jox rek wa bu mu rombé fi ben 5 citoyen sa nga ko hé monsieur mo ne ma sa ko nga toñ la mais lolou day toñ bobu day gëna tuti day gëna graw encore suma rombé ben policier ko monsieur le policier bobu xol mo ma saga ko ndey encore day gëna graw buma démé ci maireu dëkk bi feug holas ki waji ñu tuddi non colombe monsieur tig feug ko bu mu ubbil ma ci bureau mon ko monsieur le maire mon ko ma saga ko ndey xam nga day gëna graw niki non buma démé ba togn nak légui ministre ministre de l'intérieur fëgg ko bu ñu ñëw na dama bëgg gis dama ko bëgg gis bañ wax mané mu ngi ni ma saago nay day gëna graw encore ma saaga premier ministre bu mu fekk ko ci bureau mu saago niki non président de la république day gëna graw encore manam solo ki ma togn tognay bi day gëna graw yalla nak légui nga ni mais limako def graw non li bakkar bu ndaw la non mais gaay nak dañoo ki quoi ñom non dañuy diisal mbiri li di bakkar bu ndaw mais bakkar allahu akbar kan nga togn xolal ki nga togn kan la nga ni bakkar bu ndaw la li graw ya subhanallah legui nak lol la wax mune même bu dé bakkar bu ndaw la bok na ci mbir yi gëna bon bok na ci gëna raklo bok na ci gëna ñaaw ndax la mune fa inna li wer bu wor moy muqabalatul uzama muqabalatul uzama jakarlok way ñu magne wal ajillaaw ñi kawena wasadatun nas ak sang nit ñi bi misli zalika ci lu mel non yastaqbihu dana ko ñaawlu kullu ahadin kep kenn mu'minun mo xam ko gem yalla law kafirun wala yefir la moy liñ wax sank rek julit be yefir bi yep koy ñaawlu lolu bu fekk ñu mag ñu president de la republique nga saago ko dañ lay tekk kasso tout simplement voilà parce que hein voilà mu julit be yefir be ci yam ñun ñep d'accord nañ ne lolu baaxul lan ngay xalat ci yalla hein voilà ok dalisu malik lan yakul muta'addi ba wahajibu ba pare dañ lay yir la nga fa doon wut ci day fexé ba xam ko pour do to ko amati yow ñu xañ la ko parce que da nga ni nga toge ñew am audience mu monsieur Sarkozy li rewantu ki mom non la lay def da lay dakk acci jufi nga jugge mu ne wala legi ba pare da loolu tutal da nga la doy dem et cetera yalla nak lo tax li ñu wax xadara yalla bi loolu la moy yeg yeg bi nit ci di yeg digeentem ak borom subhanahu wa ta'ala lol mom moy xabar yalla bi wa tout temps taxaw gi mi taxaw rek di yegni mi ngi ci kanamu yalla di tewlu borom xono ak magayam ak mom ni mu touté ci kanamam di toroxlu wotte da ko wara jamm lol moy xabara wa donc muna wa arzalun nas ki gëna torox ci nit ñi wasqatuhum ak gëna mo ki nga xamne mo leen gëna wacc muru atul ak manam muru amoy respectability wala wala wala moy man ki nga xamne qabalahum moy jakarlo ñom bir raza'il ci daayri manam ki gëna ñak respect manam ki nga xamne mom respectabilité day wañé ci kanam nit ñi ki ci gëna wañé ku la moy ki nga xamantene mom bu nekké nit ñi day def affaire yo xamne dafa ñak rek manam dafa ñak wor ba wa dafa irrespectable yoy wa ko xamne dal waxam rafetul definum wax rafetul do xamne dama rafetul wa koku mom la nit ñi gëna ñak respecté mom tamit parce que le respect est réciproque aussi fa kayfa ana naka bi azim as-samawati ci ki nga xamne moy ki mag ci asamané moy ki gëna mag ci asamané wal ardi as-sufsi wa malaka mom moy buru samawati asamané wal ardi as-sufsi wa ilahi mom moy borom bi nga xamne mom rek moy yello jaamu ti fete ko ahlu samawati ñoñ asamané wal ardi as-sufsi lan nga xalat ci koku walawla ay way budul won an rahmatahu ni yermandem khalabat mo not ghadabahu ak meram wa maghfiratahu te jeegalam sabaqat dafa jitu uqubatahu ak bugalam lata dakati kon di ginnanu don yeungatu don rengi al ardu sufsi bi man qabalahu ci kep ko xamantene da nga jakarlo mom bima ci wala djublu ci mom bima ci lepp lo xamne la yaliqu yelowul muqabalatahu bi ci nga jakarlo mom ci ak ci lolu kepp ko xamanteni kon dafa def jeuflante ak yalla lo xamne yelowul mu jeuflante ko mom budul won yermande mo jitu meram budul won jeegal mo jitu ak mbugal konon ton lolé soufsi bis bi ngay fi ngay toñe yalla fa le soufsi di yeungato ci sa kaw lepp ful la benn yon ngay def bakkar mu ful comme ni ki la nako wax mu nan la ma taraka ala zahrami dalla wala yu akhbun nasa bima kasabu la wa ma taraka ala zahriha min dab yalla bu don nit ñi def rek mu jëflante ak ñom li ñi def kon ci kaw suuf dara luy du keud du fi amati dara ana nak yeen mu dem yalla nañu yalla yoom jëgëlu mu ne walaw la budul won hilmuhu ak lewetam ak denerlo wa maghfiratuhu ak jëgëlam la zalzalat giñ nan kon don na yëngatu don na def manam luy tremblement السماوات والسماوات والارض اكسوس من معاصي العباد سبب ما يالا جانغي فقال وحنا تعالى كونم ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا في سوره فاطر ايه 41 من ان الله ليربور موي بول يالا يمسك موتي السماوات والسماوات والارض اكسوس ان تزولا باتخ جوغيوونو في ولئن زالتا بون في جوغيوون ان امسكهما امول كين كولين دي تيه من احد دي كين نا min baabihi ci ginnaw mom yalla innahu li wer bor mom moy bur yalla bo gise asaman ya ci ci dess ci batay moy do fekk ni mom bur yalla subhanahu wa ta'ala masul deñ teddu deñ di nek ko xamantene khaliman da fay denerlu nit ñi di def bakkar diko ton suba ak ngor guddii ak beccuk mu melni defu ñu dara mu melni yegulen mu fekk xamna li ñu nek daf leena bayyi dafa denerlu wa ak lewetaayam la ghafuran dafa yaatu jigeul fa ta'ammal mune la setantalo khatma mi tejuk hadhihi al aya bib aya bi ismayni ci ñaari turu min asma'ihi ci turu mi subhanahu wa ta'ala wa huma te ñom ñoy al-halim aji deneru ci moy nga xamne dafa lewet da fay deneru nit ñi dañuy def mo melni yegul bu lool moy ku lewet mo la mo xamne nit ñi dañuy def nek fi di def ay affaire yu bari yo xamne dañ koy wara ñukoy gar wala bañu diko togn ñaan mom da lewet manam mom du def dara du réagir do deg do gis réaction ta yalla xam nga tay mo te non lay doxale nit ñi xam nga loolu mo war ñu bari le fait que ñu mo yalla te gisunu conséquences yi légui loolu mo nak ñu bari dañu xamul ne nak yalla mom day deneru day melni ku day bayyi nonu rek lewet dila may chance ngutu bo deme ba dieti tubo nak fofu mom dana la mbugal go xamne nan lañu yalla sam lool nak mune nak xolal tour bobu mu jexale aya bi wal ghafur ak jegal akon ndax ne dafa bari ñu muy jegal ak bari du muy jegal kayfa ni nga xamantene tajidu kayfa ana naka tajidu ngay dajje taxtati zalika ci ronuk lool annahu ci mom yalla lawla hilmuhu burun ak denner lu ma anil jin anil junati wulif moy wa maghfiratuhu ak jegalam lil usa anil junati wulif moy kati wa an wol mam togn kati han wa maghfiratu an jegalam lil usati ñel moy kat yalla lamastaqarra konon ton du fi du taxaw as-samawati as-samani wal ard ak sus budul won nimi denirlo gaay yi nga xamne dañ koy defi ak nimi han jegal ñi nga xamne ñom ñokoy togn konon ton as-samani ak sus dañ fi joge dara leen fi jele bu japp waye waqat te deug akhbara khabarana subhanahu gatch nga la mom tuduna mak sal ngam jalla jalaluhu wa azza kamalu an ba'd ci len ci kufri ibadihi ak kafiru jamami annahu ne mom kattakadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda suratu maryam ay 90 munatakadu khaw tuti as-samawati as-samani yatafattarna minhu ñu xar ci manam ci togn gi ko nit ñi togn banal mom yalla amna roo watam sax ko te dana xar don na xar al ardu sufsi wa takhiru mu rengi al jibalu sufsi suge doji haddan ñu nek ñom ñep mok rumbu xaw tuti gis nga budul won li leen yalla ne del bu leen def dara bu leen réagir koronto asamané ñoy ma asamané say mab ci kaw nit ñi buñ déggé ñu ne yalla amna do niki lool souf ci moy xar nit ñi dugg ci bu jeex niki non montagne ñoy mokk ben yoon waay boko comparer ak ay beul manam denner lu gi mi denneru ak jéggelam gu yaatu motax dara xewul gaay duñu gisagum conséquences dañay bayyi non nak bañu diété tuubu ñu wa qad deug akhraja jinna Allah bur yaalla subhanahu gaati nga la mom al abawaini ñaari bayyi manam moy mami ñu anday ak bay wa abawani dañuy wax non abawani arab da koy wax da comme al qamarani ñaari wéri jant be wéri la ci jubb al umarani ñaari omar abou bakkar omar wala al bahrani ñaari geejgi geejgi dekh gi et cetera wa yoro arab dañuy waxe non al abawani moy ñaari bayyi moy la moy nday ak bayyi xolal ni sama borom subhanahu wa ta'ala genné nday ak suñu nday ak suñu bayyi moy adam ak xawa alayhi assalam min al jannati jele len ci al janna bi zambin wahidin ci ben bakkar bo xamne irtakabahu mom lañ waron wa khalafa ak wute gi ñu wute fi ci bobu mbir rek nax yahu ak teram wala anatu mu xolal lu yalla def adam ak xawa ben affaire lañ def da len téré ñu lekh garab ñu lekh xum genné len aljan acca wacc len xaw xawweku len sax la len wax ibtu xawweku len wa wala ana bu reub iblis wa taradahu te mu dakko ci peyam wa akhrajahu mu genne ko min malakut ci momelam gu yaatu ya samawat ci asmani wal ard ak susti bi zambir wahid ci ben bakar bo xamne irtakabahu mom la war mom la def ben bakar la iblis def iblis limu dund limu bari yep ba wax nañ ne 80000 ans jaamu nako borom subhanahu wa ta'ala musul ton yalla ben bakar la def yalla jël ko genn ko dakk ya dindi lepp waxala fatim wute fi ci mom amruhu ay mbirum wanax lu te ñun kat masha ma'ashir al-humqa ñun ñi nga xamne dañu rangati ko dañu doxé dañu rakkaaji ñun nak mom ni la fi rek di toñ yaala ah motax mu ne kama khila ñun nak mi ñu mel moy kama khila kem ni ñu wax moy nasilu dhunubul ويرنصل الذنوب الى الذنوب ونرتجي درج الجناد لدى النعيم الخالد ولقد علمنا اخرج الابوين من ملكوته الاعلى بذنب واحد من نون دي نون نون موم خمو نان لا نلا نسل داني جوكال الذنوب بكار الى الذنوب جيم في يناني بكار بكار بو ني ديف رك خيف كو دولي تا بنن ونرتجي تي نيغي ياكار درج الجناد درجه يو كوي اجنا لدى النعيم فخيول الخالد بوغا خمنتني دا فا صح دا فا بيل ñun loolu lañu yaakaar wala kat te giñnaani deug deug alimna xamna ñun ñepp ci wër ne akraja genn na albaw abaway suñu ñaari maam yi moy adama khawa alayhi assalam min malakutihi ci momelam gu yaatu gi te moy aljanna al a'la wa ji kawé bi zambin wahid ci benn bakkar ñe benn lañ def benn bakkar benn yalla jëlé len aljanna ñun nak bis bu neñu def dekk ci bakkar yaakar ni da lu dem aljana ñun xol na contradiction bo Allahu akbar wal maqsud li ñu jublu ci wax ji yépp bo bo legi an al abd moy jambi dal qad yakunu dana nek ba'da leg ba'da tawbati ginna tub gi mun tub khayran bi ku gën mimma kana ci ne mu nek won qabla al khati'ati lu jitu reccem gogu tax mu defon bakkar bi wa arfa darajatan ba fari gën yegati ko daraja wa qad deug deug tad'afu den legleg tud'afu dana doyedil al khati'ata bakkar bi himmata reccem gogu himmata ho yittem wa tuhinu legleg mu gëna ñakal solo azmu ho ak farlom ak dogom watum redu ba pare dana febar xalba go xolam leg leg bakkar lay def lol te lol mo geuna beuri nit ki da ngay gis muy sawar di jamm yalla def benn bakkar tax legi sawar te gi reñ xolam commencé febar fala yaqwa dotul amati katan dawa utawbati safara ga mom tuble ala i'adatihi ci deloko ila sihhatihi alula te wer gu yaram manaw santé voilà bimu amone la santé spirituelle bimu amone santé spirituelle gamu amone avant leg leg bakkar bi day manam day manam tout bi du am doole ba yegg ci mën ko delo cette santé spirituelle la fala ya'ud bu ko defé dotul delo ci ila darajati ci daraja bu ñëkk ga waqat te leg leg sax yazulu dana deñ al marad febar bi bi xeysu han ba nga xamantene taawudu ci lay delo ak sihhatu wergu kama kanat kem na mu nekewon lu nek tamit han febar ba deñ ba mu nekkon amat santé spirituel ba mu amone wa yaawudu mu delu wat ila mithli amalihi ba ci kemu jefum je fa yaawudu bu ko defé mu delu ila daraja ci daraja xam nga nit ki leg leg ngay gis nit ko xamne na day def ay benn yenn jef yu bax mu jek rek jëf yo do ko mëna defat xamul lan motax man sama jëf yu bax yow daan def ana lan motax manatuma te pourtant dama ko daan def naturellement ana lan motax manatuma xam nga lan bakkar bu mu def la te tuugu sel waaw hada li kulluhu lepp nak iza kana bu nekké nuzuluhu ak waccam ila ma'siyatin jëm ci moy yalla fa in kana bu fekente nak nuzulu xam nga li yi mu la doon wax yeb moy su fekke li tax mu wacc chute gi mu chuté moy bakkar ko waral waye fa in kana bu fekente nuzuluhu ak waccam manam chute gogou ila amrin da fa jëm ci mbir mo xamantene yaq daxu day yaq fi asli imanihi ci ciosanu ngeumum mom misla shukuki lu demé nek muy sikisaka war ray bi aka dengi won nifaq aka nek nafiq di def yoy ñu fi nafiq ba muy dengi ba muy sikisaka ci deug gi alquran di wax ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam fa zaaka lolu mom nuzulun ak wacc lay doon bo xamne chute la ci amé la ci jëlé bo xamne la yurja beful ya karatu li sahibihi ñeel boromam su'udun ak yek illa ludul bi tajdidi ci mu besalat islamihi l'islam min raqtihi ci kessan la kokum mom fokk mu bessalat vraiment l'islam deug pour mu meuna yegat waya sulu lolou rek dotu ñu yaakaarati ci mu yegg kon fofu la buntu bobu yow inshallah taala bin aljuma inshallah ni yeggalat wallahu taala wa sallallahu alaihi wasallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.